بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. سوره مبارکه شورا از جمله سوره های مکی است. بعد سوره مبارکه حامیم سجده نازل شده از در ترتیب مصحف 42 سوره است و در ترتیب نزول 62 سوره است و موضوعش طبیعی که همان موضوعهای سوره های مکی است که معالجه میکنه امور عقیده را در باب وحدانیت خداوند متعال، تصدیق و اصالت رسول کریم صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرگ به خاطر جزا و پاداش. اهداف اساسی سوره همان مسئله وحی و رسالت است. از این خاطر سوره مبارکه شروع می شود پیرامون وحی و ارتباط خداوند متعال با پیامبرانش و به این طریق مرموز تا بیرون بکشد به واسطه آن انسانها را از تاریکی ها به سوی نور. بیان میکنه سوره مبارکه بعض حال مشرکین را که نسبت میدهد به خداوند متعال شریکان را. غور میکنه سوره مبارکه در حقیقت وحی و رسالت و تأکید میگذارد به این مطلب که این دین خدا دین واحد است. در بین تمام انبیاء علیهم السلام شریعتش مختلف ولی عقیدش واحد است، اگر که شرایع و قوانین مختلف بوده باشد. باز میگذارد سوره مبارکه به بیان مکذبین بالقرآن که منکر بعث و زنده شدن بعد از مرگ هستند و انذار میدهد آنها را به عذاب شدید. بیان میدارد سوره مبارکه سلسله مباحث اخلاقی را که همان استقامت، توبه و گذشت که با ذرافت از اعمال بر است. بعد از بیان دلائل ایمان در این عالم فرا میخواند مردم را به سوی توحید خداوند متعال قبل از اینکه به روز برابرشان که در آن روز نماز فایده میکند و نه هم فرزند. ختم میشود سوره مبارکه با بیان از وحی قرآن کریم، طوری که به این مطلب شروع شده بود ختم هم میشود. سوره مبارکه به نام سوره شورا به خاطر مقام و عظمت مشوره در قرآن و در اسلام نامگذاری می شود که از آیه 38 سوره گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. الله اعلم به مراده. حروف مقطعه است. به اشکال و اسلوب های مختلف پیشکش می شود. ببینید که جای دیگری همه به حامیم اکتفا کرده بود، ولی عین سین قاف را هم اضافه می کند به خاطر چی؟ که کاملا فکر را دگرگون بکند و چیزی نو و جالبی را برطرح بکند تا که انسان از خواب غفلت برخیزد و به مطالب قرآن کریمی که در این سوره به او باید نظر بکند. با وقتی که بعض علما هم میگن که ها به معنای حلیم، ذاتی که بسیار حلیم است، این دلائل را تو پیشکش کرده نباید این را کسی سرخه بزند و این را آنها دیده بگیرد. با مخالفینش هم الله حلیم است و بردبار است. و میم به معنی مجید، ذاتی که او با عظمت ستوده شده است بر ستایش موضوع هم ضرورت ندارد. عین به معنی ذاتی که علیم است، این پیامی که بر تو ده تو به او ضرورت داری و ضرورت یک انسان به این پیام است. سین به معنی سلام، که این قرآن مسئول است از اینکه کسی در این اضافگی یا چیزی را کم بکنه، زیرا طرف جان کلام نازل شده. قویون، این قرآن از ذات قوی نازل شده که شکست ناپذیر است. ها میم عین سین قاف الله اعلم به مراد. کذالک یوحی الیک، مثل این سوره یوحی الیک وحی فرستاده به سوی تو و الی الذین من قبلک و به آنانی که پیش از تو بودند. کذالک وحی همین گونه است. كذلك وحي عمين كنت يوحي إليك كوحي كالرسول بسيطه اتنيت كفيام وحي تيجار كن بودا باشر وإلى الذين من قبلك وبصير أمامي كفيش أتوبلن الله العزيز الحكيم بشك أن معبود برحق أس غالب بردشمن الحكيم بسيار حكيم بر صنعش له ما في السماوات وما في الأرض مرؤورة أنش كدر أطمنهاس وأنش كدر زمين وهو العلي العظيم وأس بران مرتبه و بزرگ. پیام قرآن به اندازه عظیم است که نباید انسان از پیش عقب برود. آنانی که از قرآن کریم عقب می روند و تکذیبش می کنند به اندازه وحشتناک است این عمل که تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، نزدیک است که آسمان ها یتفطر نه پاره شوند بریزن من فوقه نه از بالای سر ایشان. این سخن تکذیب قرآن به اندازه بزرگ است که قریب است که آسمان ها پاره شوند بر بالایشان بریزن. والملائکتو و ملائکه یسبحون بحمد ربهم با پاکی بیان میکند پروردگارشان در توان با ستایش. پروردگار که چقدر رحیم است و این مردم در قرآن در مقابل قرآن چه عمل میکند. و یستغفرون لمن فی الارض آمرزش میخواند برای آنانی که در زمین هستند. بنابراین یک معنا یا یکی از نسبت های ناروای مشرکان با خداوند متعال قریب است که آسمان ها فرو بریزد با الله کسی دیگر را شریک بکند. شما ببینید واقعا که الله حلیم است. خرما را خستش بکش بعد از با جمعش کو پچفش کو جولش بکر از این سر و دست و پا بساز بعد از او را سر بار بگذاری خدای من این مرا نگاه میکنه بعد در آب رو دستش بکو سرش بکو یا کل خدا را بکو و او خداوند متعال چطور کار نشد و بعد وقت انسان اینقدر ذلیل شدی عظمت الله را ترک میکنی به یک چیز سجده میکنی و دست خود کلم نمیگی تک تک تک تک زدن این چشم برش جور میکنی پای برش جور میکنی دست برش جور میکنی حالا این خدا شد و ذاته بلیات وی خدا شد که منفعت ها را برای انسان میده. ولی یک بار انسان فکر کنه که این نبود این مردم چطور میکردن این را خود تو جور کردی و چند از کش این نبود که نبود این مردم ضرار نخواد کی برش میرسنه. و یستغفرون لمن فی الارض آمرزش میخواهند ملائکه برای آنانی که در زمین هستن و بخاطر از داعیه از قرآن و داعیه دینی کار میکنن زحمت میکشن برای اصلاح مردم. الا ان الله هو الغفور الرحيم عذابش که بشد خداوند متعال اوست بخشاینده مهربان. هر یک مسلمان که خطا میشود هم میبخشد و هم مهربان. والذین اتخذوا من دونه وانانی که گرفتن بغیر الله اولیاء سرپرستان را الله حفیظ علیهم بشک الله نگهبان است بر احوال اعمال آنها. آنانی که بغیر خدا سرپرستان را تعیین کردند یکی خدای نور شد یکی خدای ظلمت شد یکی باد را جور میکنه یکی اولاد را جور میکنه یکی سردرد را جور میکنه یکی دیوانه را جور میکنه بس همین رقم برش بسکاره. الله چی هست؟ حفیظ علیه و تمام اعمال اینها او نگهبان است و الله حفظش میکنه و در روز قیامت بر خود میکشد. و ما انت علیهم بوکیل و تو نیستی بر اینها ذمه‌وار. تو ذمه‌وارش نیستی معنی که تو ذمه‌وارش نیستی که حتما اینها باید تغییر بکنن تو فقط پیام را برسان. و كذلك اوحينا اليك و همچنین وحی کردیم به سوی تو قرآن عربی قرآن بسیار واضح را قرآن عربی را به تو وحی کردیم که بسیار واضح است لتنذر ام القرى تا بترسانی اهل ام القرى را ام القرى معنی اهل مکه را بترسانی سرشان زیرا اونها بودن که مرکز برای شهرها در باب عبادت بود. ام القرى را به خاطر زیبا شمیده که مرکزی که نه کدام تمدن بزرگی در کجا بود مرکز بود برای عقیده مرکز بود برای عبادت و نیایش. تو بترسان اینی مرکز را که مردم را خوف به طرف خدا میکند. و من حوله و آنانی که گرداگرد آنه از قبایل عرب و تنذیر یوم الجمع لا ریب فیه و بترسان از روز جمع که انسان ها در روز حشر میشن و جوابگوی اعمال خود خواهند بود مرادش قیامت لا ریب فیه که در آمدن آن هیچ شکی نیست. بنام از این بترسان فریقون فی الجنه پس گروهی باشند در جنت به اساس اعتقاد سالمی که از قرآن میگیرد و فریقون فی السعیر و گروه دیگری در آتش می باشند به خاطر انحراف از قرآن کریم و ذکر ایساره. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده یکی داد مردم بوده که چیز در راست در میخل جنجال بکن خداوند مطال کل لگی را مسلمان پیدا میکرد هیچ جنجال پیدا نمیشه کل لگی به میاد دین نیبودن. الله میفرم ولو شاء الله لجعلهم الله اگر میخواست میکردن اینها را امتا واحدتا معتقد بر یک دین امتا واحده ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته ولی الله داخل میکند هر کی را بخواهد بنده که انتخابش در رحمتش انتخاب باید بکند. و ظالمون و برای ستمداران ما لهم من ولی نیست آنها را کدام کارساز ولا نصیر نه هم مدد داره نه کارساز دارد و نه هم مدد داره. اطول اما تعبیر میکنند که ولی کسی است که بدون درخواست کمک میکنه به اساس حاکمیت این را ولی میگوید و نصیر کسی که کمک میکند بعد از طلب. برای ستمگاران نیست ایشان را منولی این کدام کارسازی که به اساس حاکمیت چی ببین تصرف بکند. به طور مثال ما میبینیم که یک بخش داریم به نام پلیس. اگر بی نظمی شود تو بخوای نخوایی مداخله نکند، بخوای نخوایی تو در تلفن بپونی نکنی که خبرش جنگل است، اونا میانی کارش هست. اطفایه کارش هم نیست که کدام جای در بگیرد، اونا میان باید کلش بکند. اطفایه ما نیست رای ما خوب که صحبت شد با میان. ولی کسی هست که به اساس وظیفه به اساس مسئولیت مداخله میکند. ایچی اکتی نداره که اینها سرپرست کارسازش بوده باشه که وقتی اینا در آتش میرود بیرا کسی بگیرد میگه نه در آتش نه. ایتو کسی هم نداره. نصیر هم نداره که چیخ برش بزند، زیرا او کسی که او را چیخ میزد و خودش در مبین آتش هست. او کسی که او دیرد برش خدا میزد و خودش میگه بد که دیکی کار برما کردی، او هم آتش میگرده. امید تخب و آیا گرفتن من دونی بغیر الله اولیاء کارسازان، فالله هو الولی و هو یحیی الموتی. پس آن ذات مهربان، آن معبود برحق، هو الولی، همون از کارساز، و هو یحیی الموتی و اوست که زنده میکنه مردگان را، و هو على کل شیء قدیر، و او بر هر چیز توانا و قادر است. ام اتخذو امام زمخشری و امام فخرالدین رازی میگه به معنای استفهام انکاری است، بنام که بل اتخذو، بلکه گرفتن با این دلائل واضحی که برش بران چه باوست دردن چی کرد؟ گرفتن بغیر خداوند متعال کارسازان به برش خواهد. بعد دلیل ولایت را ذکر میکنه و ما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، پس آنچی که اختلاف کرده در آن از چیزه فحکمه الالله، پس فیصله آن تفویض میشود به الله. در آنچی که اختلاف کردن فیصله تفویض است به خداوند متعال، سپرده شده است به الله جل جلاله. ذالکم الله ربی علیه توکلت، ذالکم الله، این زنده کننده مردگان. ام اتخذ من دونی اولیاء، آیا گرفتن بغیر خداوند متعال کارسازان را، یا به عباره دیگر استفهام انکاری، بل اتخذ من دون الله اولیاء، من دونی اولیاء، بل گرفتن بغیر الله کارسازان. فالله هو الولی، پس هر آن الله امون است کارساز نیک، و هو یحیی الموتی و اوز که زنده میکنه مردگان را، و هو على کل شیء قدیر و او بر هر چیز توانا و قادر است. و ما اختلفتم فیه من شیء، و در آنچه که اختلاف کردی از ولایت از کارسازی، من شیء در چیز، در چیز اختلاف کردی، ببین که من شیء میگه زیرا هیچ کافر و هیچ مشرکی کل صلاحیت ها را برای معبودای باطلش نمیدهد، من شیء یک چیز برش میدهد، خدا کنه و فلانه کنه، انت یک همه که داخلش میکند. من شیئین فحکمه الالله، پس فیصله آن تفویض شود به الله. ذالکم این زنده کننده این مردگان و قادر بر همه کار، الله ربی، آن معبودی که مستجمی تمام صفات کمال است، ربی پروردگار من، علیه توکلت، بر او توکل نمودم و الیه انیب، و بر سوی او رجوع میکنم، با او اعتماد میکنم، با او رجوع میکنم. چرا به الله اتکا میکنم؟ فاطر السماوات والارض، زیرا خالق آسمان ها و زمین است. بین اصل فطره چیزی که به انگام آفرینش پرده نبود سیشا شگافته شد، نبود و میان بیاید. الله آفریدگار آسمان ها و زمین است. جعل لکم من انفسکم ازواجا، آن ذات عظیمی که خراب و گردانید و آفرید از جنس شما، از نسل شما ازواج جفتها را، و من الانعام، و به خاطر حل مشکلاتان و بقای زندگیتان آفرید مواشی و چارپایان را، ازواج دوگانه، و همه که دوگانه چی که نسلش باید ادامه پیدا بکنه تا خوبتر از او استفاده بکنه. ادرا او کنفی پراکنده بسیار می سازد شما را، ادرا او کنفی پراکنده و بسیار میتازد شما را در امی زمین، تیتت هم میکنه، از یادت هم به تکثر نسل میکند. فیه در امی زمین به تدبیر محکم، لیسه که مثل شیء نیست امانند خدا شیء اون هیچیز، و هو سمیع البصیر، و او نیک شنوا و بیناست. لیسه که مثل شیء کاف برای تشبیه به معنای مثلومی آید، یعنی همانند مثل او چیزی نیست، همانند مثل او چیزی نیست. این تکرار سبب شده که تعداد از مفسرین میگن که کاف زائده است، کاف را زائد میگیره، لیس مثل این شیء، و این زیادت کاف به خاطر تأکید است. ولی میشود که یک تعبیر دیگری هم از بگیریم که لیس مثل این شیء به خاطر بیان عظمت را افاده کند که در عین حال نفی غیر الله هم است، هم بیان عظمت شد و هم نفی غیر الله را میکند. یعنی لیس کمثله شیء مثل مر الله تبارک و تعالی را با این صفات و عظمتی که خدا دارد برای صفات از او هم کدام مثل نیست. ما میگیم که خودت با این کلانی و با این عظمت نباید چنین کاری بکنی، وقتی که لیس کمثله شیء هم با این اوصاف عظیم و بلند همانندی نخواهد داشت، با این صفات عظیمی که الله دارد عقل قبول نمی کند که همانندی داشته باشد، که هم قادر باشد، هم عالم باشد، هم محیط باشد، هم مرید به اراده بوده باشد و هم فاطر سماوات و الارض و تسلطش و آنچه که حتی در سینه هاست با او هم عالم است، کسی دیگری بوده باشد قطعا ممکن نیست. لیس کمثله شیء با این اوصاف بلند و مقام بلند کسی همانندی او نیست. و هو سمیع و او نیک شنوا از بصیر و بینا است. لهو مقالید السماوات و الارض، مر او را کلیدهای آسمان ها و زمین، کلیدهای خیر و شر آسمان و زمین پیش الله است. یبسط الرزق لمن یشاء، میگشاید رزق و برای کسی که بخواهد و یقدر و تنگ میکند. این هم جواب برای سوال شد که یکی داشت چی میگه که خدا خو هست ای شک نمیکند، آفریدگار است ای شک نمیکند، ولی ما توسط اینی خداهای کوچک کوچک از خدا رزق میخواییم، از خدا حل مشکل خدا میخواییم، از این خاطر ما این بطا را پرستش میکنیم، این گاو گوسفند را پرستش میکنیم. الله میگه چنین هم نیست، لهو مقالید السماوات و الارض، کلیدهای خیر و شر کلش پیش الله هست، یبسط الرزق لمن یشاء، کسی را که بخواهد رزق را گشایش میدهد، و یقدر، و کسی را که الله بخواهد تنگش میکند. انه بكل شيء عليم، هر انا ذات عظيم و اي خوب ميدانه و اي خوب ميدانه كي اهلت چيز را داره، اهلت پیش الله معلوم است، اهلت پیش الله معلوم است، یک قدر الله یک اهلت میده، کس دیگر دیگه اهلت میده، اونه از طرف خود ترتیش برده میدانه. بنام شرع لكم من الدين، بیان نمود الله برای شما راه روشن را، من الدين از دین، راه روشن را از دین برای شما بیان نمود. ایک راهی که ما وصا به نوحا همچی را که وصیت کرده بود به آن حضرت نوح علیه السلام را، والذی اوحینا الیه، و آنچه که وحی کردیم به سوی تو، و آنچه که وحی کردیم به سوی تو، و ما وصینا به، و آنچه که وصیت کردیم به آن ابراهیم علیه السلام را، موسی علیه السلام را، و عیسی علیه السلام را. این وصیت به چی بود؟ ان اقیم الدین، که برپا دارید دین را، ولا تتفرقوا، و اختلاف نیندازید در آن. برای شما بیان نبود خداوند متعال آن دینی که وصیت کرده بود و سفارش کرده بود الله با حضرت نوح علیه السلام با، و تو هم اونو ارزش ها را چی کردیم؟ وحی کردیم. ایدو ارزش هایی که ما به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده بودیم، این سفارش ها چی بود؟ ان اقیم الدین، که یگانگی الله را حفظ بکنین، ولا تتفرقوا، و در این با پراکندگی را ختم بکنین، دید بودن را ختم بکنید. ببینیم که در این آیت دوم برای که پیامبران اول العزم را خداوند متعال برای ما شما معرفی میکند، پیامبرانی که یقینا عظمتشان به اساس از این سفارش ها بلند شده است. ولا تتفرقوا، و اخلاف نیندازی در آن. کبر علی المشرکین، گران است بر مشرکین، ما تدعوهم الیه، آنچه که دعوت میکنی ایشان را به سوی آن. کبر علی المشرکین، قرآن و بیان قرآن بر مشرکین بسیار گران است، بسیار گران است. الله یجتبی الیه من یشاء، الله بر میگزیند برای آن من یشاء کسی را که بخواهد. برای تبلیغ قرآن، برای بیان قرآن الله انتخاب میکند، و یهدی الیه من یونید، و هدایت میکند به سوی آن من یونید، کسی را که رجوع میکند به سوی الله. من یونید، کسی که انابت به سوی الله دارد به قرآن کریم بار میگردد، از طرف قرآن کریم اصلاح میشد و به طرف خداوند متعال در حرکت میشود. و ما تفرق و اختلاف نکردن در قرآن و در پیام قرآن و در ارزش هایی که انبیاء اول العزم آن را بیان داشتن، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از آن که آمد به ایشان علم، بهشان علم آمد بقیم بینه ها، علم برسایش آمد خوشاید شک میکرد، نه بقیم بینه ها اختلاف کردن از روی حسد و بدبینی در میان خود. کل گفت سرزی بود. یهود خوب میفهمیدن که آخرین پیامبر برحق است، ولی کینه توزی کردن، سر بازدن. حتی ببینید که در وقتی که جنگ بر بنی قریظه میشد، کلان از اونا برشمه که ببینید شما خوب میفهمن که محمد راستگو هست، پس به خاطر این کشتنشون بیان ایمان بیارن مسلمان شوند. بقیم بینه هم ولو لا کلمتون، وگر نبودی سخنی که سبقت می رب سابق ساده شده از پروردگار، به تأخیر عذاب الى اجل مسمى تا وقت معین، لقضی هرگاه فیصله کرده می شد بینه هم در میانشان به عذاب خداوند، لقضی بینه هم خامقا فیصله عذاب در میانشان می شد. و این الذین اورثوا الکتاب، و هر آنانی که داده شده ایشان با کتاب، من بعد این بعد از ایشان لفی شک در شک و مضطربند، آنانی که کتاب برشان داده شده بعد از ایشان لفی شک من هم مریب در شک مضطرب کننده ان از آن. فلذلک فدو، پس به خاطر ایزی که زائل شود شکشان، فلذلک فدو، پس به این سبب دعوت کن آنها را به طرف دین. فدو، دعوت کن آنها را به طرف دین و زدودن مسائل نفاق و شکشان، و این دعوت را باید استمرار ببخشی و استقم کما امرت و قائم باش به اهداف و به موازین دین کما امرت طوری که مأمور شده، فاستقم کما امرت، تو استقامت بکن طوری که مأمور شده. ببینیم که مهمترین بخش در دین امین است، که ما نمیتونیم به خاطر حوادث و به خاطر فشارها، به خاطر فقر، به خاطر مشکلات چی بکنیم در دین یگان توبالی را پیدا بکنیم، زیرا شرایطی که ما قرار داریم بسیار قوی است نسبت به شرایطی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به او قرار داشت. با او شرایط سخت و بغرند پیامبر تسلیم نشد و اندکترین تنازل را قبول نکرد. برای مسلمان چی گونه جای بنده خواهد بود که کشورم از تو خواهد بود، وطنم از تو خواهد بود، زیادم تو بوده باشی باز دموکراسی در تو حکومت بکنن، باز سیکولاریسم در تو حکومت بکنن، چی رقم مسلمان و برن با او انسان گفته شود، با او ملت چی تو گفته شود. از او قد الله میگه که فلذلک فدو، این دموکراسی خیلی به خاطر است که در این شک دارم، تو اونها را دعوت بگو تا که شکایشان دور شود و اون تثبیت شود که قرآن با عزت است و این دین انکشاف مادی و انکشاف روحی و معنوی را هر دویش چشکش میکنند. دومی که واستقم کما امر، و استقامت بکو قائم باش به آن طوری که مأمور شده، و لا تتبع اهواءهم، پیروی نکو آرزوهای آنها را، آرزوهای باطلش را پیروی نکو، سرک را جور میکنی، شفقانه را جور میکنی، لین برخ میاریم، این را برش نبکو، ما به خاطر ازی کار نکردیم و این وطن به خاطر ازی هم خراب نشده، آنچه که به خاطر ازی خراب شده بود شریعت خدا هست، تا که اون نبیاید این سرک ها امن را آورده نمیتوند. بنان مشکل اصلی تمام روز یعنی این فکر است. من با اعتدال مسلمانان رو میکشه باز کارش میه، این مردم چرا مخالفت نمیکنه؟ عجیب نیستن؟ خودشان باز میگه. یه دیروز در اخبار همه که گفته شد، رهبر ناتو گفت که ایتو بمای انفجار میگه باید ملت قیام بکنه، ملت احمق نیست، میکنه که بسیار پی خود میمونه، در ایراق میمونه، منات قبیه قلم نیست، خودش میفهمه. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، و بگو ایمان آوردیم به آنچه که الله نازل کرده، من کتاب، از کتاب، بگو که ایمان آوردیم به آنچه که الله نازل کرده از کتابش. و امرت و مأمور شدیم لأعدل بینکم، تا به اساس این قرآن در بین شما انصاف بکنم، انصاف توسط قرآن میکنم، لأعدل بینکم. ببین که این آیه مطالب عمده را عنوان میکند. اولش فلذلک فدعو، اصل دعوت ایش گاه باید ختم نشود، همیشه استمرار باید داشته باشد. دوم اصل در دعوت استقامت است، واستقم کما امرت که وسیله دعوت است. سومش موانع دعوت که هواپرستی، دعوت را سقوط میکند، ولا تتبع اهواءهم، خواسته های شهوانی را ترک بکن، هر جا که به حکومت و چوکی رسیدی باز بوده کلام علیکم سید دیگر من نمیتونم به این مسجد انجه سیشون. شما خب میبینید که آنانی که شهوت پرست شدن اولین دشمنیش با چی شروع میشه؟ با مسجد شروع میشه. خب خدا چی میگن؟ دکترا دارم، پروفسور هستم، باز میبینی که او از باور خدا خیر است که رئیس شدی، ولی که در مسجد چی دشمنی داری که به مسجد نمیری، علما را تحقیر میکنی، امامت را بد میگویی، ولا تتبع اهواءهم، پیروی نکن خواستهای باطل اونها را، شهوت پرستی مانع دعوت است. پنجمش نقطه شروع دعوت که از آن خویشتن است. و قل بگو آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو ما به این کتاب ایمان دارم. پنجمش هدف نهایی از این چی است از این دین؟ و امیدت لاعدل بینکم، هدف یعنی است که من توسط از قرآن در بین شما انصاف بکنم، عدل بکنم، بینی دعوت هم میکنم. بناهن جهات مشترک همه اقوام را پیشکش میکند با ایدی یک سیستم الله ربنا و ربکم، الله آن معبود برحقی که همه ستایش های نیک از آن اوست، ربنا و ربکم، پروردگار ما و پروردگار شماست. اگر نمیکنین لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ما نتایج کردارهای خودم است و برای شما نتایج کردارهای خودتان است. لا حجت بیننا و بینکم، هیچ خصومت شخصی نیست در میان ما و در میان شما. لا حجت بیننا و بینکم، کدام خصومت شخصی در بین ما و در بین شما نیست. نه با خوارتان دشمنی داریم، نه با رنگتان، نه با زمینتان. آنچه که مهم است اهداف ماست. الله یجمع بیننا، الله جمع میکند میان ما و شما و الیه المصیر، و به سوی امو الله بازگشت است. بازگشتن به سوی امو الله است. والذین یحاجون فی الله، قانانی که مخاصمه میکنن، یحاجون فی الله، گفتگوی ناحق شروع میکنن، فی الله در دین خدا، فی الله فی دین الله، من بعد ما استجیب له حجتهم داحقت عند ربهم، بعد از آنکه قبول کرده شدن له آن را حجتهم، آن دلیل آنها داحقت باطل است عند ربهم نزد پروردگارشان. آنانی که گفتگوی ناروا را میکنند من بعد ما استجیب له، بعد از آنکه استجابت کرده شده به او، تعداد زیادی از اقوام به او گردن گذاشتن، علمای بسیار بزرگی ایره قبول کردن. عبدالله ابن سلام واری یک انسانی که پیامبر علیه السلام بر یهود میگه شخصیت عبدالله ابن سلام در میان شما چطور است؟ بعد گفت که او از خانواده با عزت و عزیز ماست. بعد گفت که علمش چطور است؟ گفت از جمله علمای بسیار بزرگ ماست. بعد گفت که اگر عبدالله ابن سلام گواهی به دین بده چطور میشه؟ گفت اگر او گواهی بده ما هم حضرتون گواهی بدیم. وقتی که حضرت عبدالله ابن سلام گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گفتن که این رذیل ماست، این به علم ماست و این خانواده غلط اذیت دارن. بنابراین الله جمعه که من بعد ما استجیب له حجتهم ظاهرتون، دلیل آنها که بر من از دین میکنه ظاهرتون باطل است و به معنا و پوچ است. این در ربه نزد پروردگارشان و علیهم غضب و برایشان از خشم خداوند متعال و لهم عذاب شدید و برایشان عذاب بسیار سخت است، عذاب بسیار سخت برشد. ببینیم که بعد از پذیرفتن دعوت او، توده فاقدلان به او رو آوردن یا به عباره من بعد مستجی به لهم حجت و هم غضبه بعد را دیدن در اوجا خداوند نمیتاد چی بودن توانی و بیره نصیب کرد، یا علمای از یهود مسلمان شدن، این کلش دلیلی بود که بعد اینا پیامبر را قبول میکردن. الله الذی انزل الکتاب، الله آن ذات عظیم است که نازل کرد کتاب را بالحق به تدبیر محکم، بالحق براسی و المیدان و ترازو را نیز نازل کرد. کلمه حق کلمه جامع در برگیرنده همه حقایق و معارف اسلامی است و ترازو کنایه از هر گونه معیار سنجش و قانون صحیح الهی یا شخص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. الله آن ذات عظیم است که لطف شامل حال شما شد. الذی انزل الکتاب، آن ذاتی که نازل کرد کتاب را بالحق، به حق یعنی به اساس ضرورت است. الله کتاب را نازل کرد به حق، چاش میشه توش نمیشه، ضرورت داری بنا، وقتی که نان آورده شد محل وقت گرسنگی کلش تثبیت کننده یعنی بنام بهترین آواز نگه آوازی هست که گذر و سلمچی در وقت بشه. این شکل این دنیا کلش بدین شده بود، نمی فهمید که کدام طرف بره بود. قوانین ظالمانه بود در حکومت های فارس و روم، قوانین جاهلانه بود در محیط عرب. قرآن کریم الله چی کرد؟ قرآن را نازل کرد به حق، یقین مردم بر ضرورت داشت. و المیزان باز ترازو را ناظر کرد که او سنت پیغمبر خدا علیه السلام و تطبیق خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. شریعت تطبیق میکنی؟ چی رقم تطبیقش میکنی؟ طوری که پیغمبر تطبیقش کرده. از جان خود تطبیق کرده نمیتونی. به طور مثال کسی شراب میخورد 80 دوره او را میزنی، دستت ایتو بلند کرده نمیتونی، ولو که قارب بیاید تو باید دست انتو گرفته انتو زرازی با هم بکن. این در نظر دان مالی میشه که حالی خود خاطری واری دارن هم خواهر نه جایی که خوب پختن پسرا بزنه نشه. نه الله میگه که ولی میزان این تذیق دین هم میزان دارد، با او اسلوب پیش برو، از جان خود جورش نکن. ایتو نکو که دو بزنی در دعوت هم دو زدن نکو، دیده که تو مکلف با اون ایشتی بازور کسی را آورده نمیتونی، بلکه تو باید او را برسانی و او را باید بفهمانی، سخت باید میزان مراعات بکنی. ببینید میزان پیامبر خدا علیه السلام، روز ششته بود در مسجد کس آمد که پیامبر خدا گفت داد بعدشی باز رفت به کنج مسجد پیشاب کرد. اما که پیشاب کرد صحابه پیامبر سرشنوی که او را لحظ بکنه پیامبر را مهمه نکنه نکنه، در روایت دیگر میگه لاس از رومو همی پیشابش سرش قطع نکنه. خب خلاص شد، بعد گفت که یک چیز آب سر جایش پرتن، ایران بده یک چیز آب سر پرتن، ایران بمون نفر خاطر نکرد میشد خودش باید به این فکر باید اتفاق پیدا کرده باشد، باید این نفر را خواست و پیش می جد یاد. بعد در گفت که ببین این مسجد است، این جای عبادت ما شماست، این باید پاک بوده باشد، در اینجا قرآن تلاوت میشد، در اینجا نماز خوانده میشد، در اینجا ذکر میشد و صالح به این چطلی ها نیست، تو باید پاک نگاه بکنی به خاطر که خدا پاک است. وقتی که را به بسیار لحجه شیرین گفت، این نفر دست خدا بلند کرد که اللهم اغفر لی و محمدا، خدا مرا ببخش و محمدا ببخش، ولا تغفر معنا احدا، هیچ کسی دیگر از دیگر امرای ما نبخش، زیر دیگر اختش کار کرده بید. پیغمبر خدا علیه السلام بر گفت که قد تحجر تواسعا، او چیزی که بزرگ بود تو را قید کردی، ایتو نگو تو به خدا مرا ببخش، محمد را ببخش و کل مسلمان ها را ببخش، الله کل اگر نمی بخشد. ای از دعوت پیغمبر از این خواهد ولی میزان با قرآن میزان هم آمده، ترازو هم آمده، تعصب نکو دیگر، زود زود یک نفر کافر گفته بری، زود زود یک نفر بیدین کرده بری، بسیار بلنجی خوب و شیرین گفت بزن. با اندازه میزان پیغمبر خدا علیه السلام داشت یقینا تعجب آور است. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میگه که امرای پیغمبر خدا میرفتم، بعد از دو یک نفر هم تاوان کرد او محمد تا که من سعی کردم چادر کش کرد و یک چادر نجرانی یک روایت قطع نشد چادر و در گلون پیغمبر خدا به سخ علامه میماند. بعد داشت نه که از امال که پیش تو هست از خدا امون رابط این خواهد ننید نیست و می شکل برش می کرد و پیغمبر خدا علیه السلام برش می گرد که انس کتر می که به این سید حکومت فاضح کن نبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر برش خنده کرد، بعد گفت که مردی من مال الله الذی عندک، پیغمبر خدا را گفت که از مالی که پیش تو هست او را برم بده و پیغمبر به کسی کرد گفت که امراش کمک بکنه. دید که والمیزان قرآن تدبیقش حرکت و سنت پیغمبر خدا علیه و سلم از جان خود تدبیق نکنن که باز باز از چیزی جور میکنی که از مردم از دین وحشت میکنن، مردم از دین میگریزن. ما در افغانستان دین به تعبیر خود تدبیق میکنیم، یک جوان ما به مسجد میاد یکی صفحه میکنه کلاه را سر نکدی رزی خود نکده سر بگه چی گفت دیگه، او کسی که بیرون میره ایچ نماز نمیخونه، به او کسی آواز رو نمیده، این ریستقید متقاعد یه دیگه را کس در خانه نمیمونه، بخاطر از اینکه جنجال سر ما بوده باشه در مسجد در صفحه اول شده هم روز جنجال میکنه، او به واسه که مردم را اصلاح بکنه مردم از مسجد میکشد. بر تطبیق دین چیست؟ میزان. و ما یدریک لعل ساعت قریب، و چی چیز آگاه میسازد تو را به قرب قیامت یا به انزال وحی؟ لعل ساعت قریب، شاید قیامت بسیار نزدیک بوده باشد، شاید قیامت بسیار نزدیک باشد. از این خود پیامبر میگه که انا و ساعت هاتین، ما و قیامت این ساعت نزدیک. استعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، با عجله میخواهند قیامت را، الذین لا یؤمنون به، آنانی که ایمان به قیامت ندارند. ببینی که پس عمل در شرایط باید بکنی، زیرا با عجله میخواهند قیامت را آنانی که ایمان به این ندارند. والذین آمنوا مشفقون منها، و آنانی که یقین دارند به قرآن و به پیام قرآن مشفقون منها، از خوف و حراس هستند از آمدن قیامت، و یعلمون و میدانند انها الحق، که حتما قیامت آمده نیست. الا ان الذين يمارون في الساعه آگاه باش آنانی که یمارون مخاصمه میکنن فی ساعت در آمدن قیامت لفی ضلال بعید، در گمراهی عمیقی هستند، در گمراهی بسیار عمیقی به سر میبرن. اشفاق به معنای علاقه تو انبات هست. آنانی که ایمان دارن مشتیقون منها، از یک طرف نیه که قیامت یه که خدا از اوز به جنت داریم، از طرف دیگر این طرفه که خدا نشاستی با دیگر طرف برو، تو هم حرف دارن هم آمدن قیامت را میخواهد. اولتیکم بعباده، هم ذات معبود دی برخط لطیفم بعباده، دارای لطف است به بندگانش. یرزق من یشاء روزی میدهد کسی را که بخواهد، و هو القوی و او مقتدر است، العزیز غالب است بر دشمنش. اند معبود بر حق لطیفم به عباده، بر رازهای بسیار کوچک کوچکی بندگانش آگاه است، بسیار رازهایی که به کسی دیگری گفته نمیتونه و به الله گفته نمیتونه. یقینا که بسیار دفعه شما به هیچ کسی گفته نمیتونه و میتونی که شب بخیزی به الله بگیری که پروردگارا اینه که یک چیزی دارم نمیتونم به کسی بگم، خب به تو میگم که خدای حلش بکن. این تو سوال امروان پیدا میشه، پروردگار تو برام حلش بکن. یکی از استادای ما میگفت که میگم من بسیار جای را نمیفهمیدم، بند میشدم، بعد به الله التجا میکردم و خداوند معتاد او را در خواب به من تعلیم میداد، در خواب اون تعلیم این تو بکن و این تو راست. بنابراین تو خدا هست که در رازهای بسیار کوچکت الله عالم است و از خدا بخواه. بسیار چیزی که ما سرش تو جنجال نگه میرفت هست، الله امور به ما عنوان میکن، یه رزق من انشاء الله هر که را بخواهد روزی میدهد و اوست مقتدر و توانا. من کان یورید حرث الاخرت نزد له فی حرثه، هر که باشد که بخواهد کشت آخرت را نزد له فی حرثی، ما می افضاییم برای او در کشتی وی، در کشتی وی برش می افضاییم، هر که به عبارت خودش به پلان خودش. مادر حضرت مریم کشت آخرت را خواست، الله برش داد، الله برش داد. ار انسانی که چیزی را بخواه الله همسو برش می کند. انا به ظنی عبدی بی ولی اظن بی ما شا، ما به گمان بنده خداستم الله میگن، ار رقم که بنده گمان بکنم اون تکتش میگرم. و من کان یورید حرث دنیا نؤتیه منها، و هر که بخواهد کشت دنیا را، در خبر که دنیا را نؤتیه منها، میدهم او را از آن، نؤتیه منها کلی از آن برش میدهم، کلی چیز خبر داره نمیشهد. و ماله فی الاخرت من نصیب، و نیز او را در آخرت هیچ کدام بهره و حصه. کسی که کل فکرش دنیا بوده، دنیا را الله برش میدهد. بس برای ما داده شد که ما باید آخرت را بخواهیم، هر دو آخرت را بخواهیم الله را دنیا را خدا بر ما میدهد. دنیا بیادو بر ما آفریده شد. ام لهم شرکا و شرع لهم، آیا برای ایشان شریکانی هن؟ شرع لهم که راه ساختن برای ایشان، شرع لهم برای اینها شریکانی هستند که اینها باش مسیر جور کردن من الدین از دین، مالم یعدن به الله، آنچه که اذن نداده الله به آن. آیا برایشان شریکای هستند که به اساس از اون شرکت ها اینها باشون شریعت جور کرده باشند؟ ببین کی هست که چنین کاری کرده باشند. ولولا کلمه الفصل، و اگر نبود کلمه فصل به تأخیر عذاب، لقضی بینهم، به این کردارشان که از خود دین جور میکنن و بدعت میکنن خامخا فیصله کرده میشد، در حقشان فیصله میشد، در بینشان این موضوع بازو همه تا آخر نمیمان. و این الظالمین لهم عذاب علیم، و به شکل ستمداران را مر ایشان راست عذاب دردناک، برای ستمداران عذاب دردناک است. تر الظالمین میبینی ستمداران را مشفقین مما کسبوا و هو واقعون بهم، فرسانندگان از جزای آنچه کردن و هو واقعون بهم، و البته آن واقع شدنید برشان. مشرکین در آن چیزی که کردن میترسن. خوب بارها میگفتن که ببینین که اگر ما با محمد این جنجالا را نمی کردیم، حالی که ما اتو دشمنی نمی گرد و در اول غلط کردیم، چرا که اگر ایمان نمی آوردیم فرسانیش کنه می کشیدیم، اگر ایمان نمی آورد تاوینش کنه می کردیم. بنان اینا قلبی می ترسن که محمد علیه السلام با چی معامله می کند، ولی این سرشان واقع می شود، این سرشان واقع می شود. به باره دیگر بر ما این تعلیم می داد که دین که برای زود کار کرده می شود تطبیق هم می شود، ولو که مشرکین چه بخواد از او خوشش نبیاد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، فی روضات جنات، در باغچه های جنات می باشند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، مر ایشان راست آنچه که این آن ثواب است که یبشر الله عباده و مجده می دهد، آن ذات معبود برحق، عباده و بندگانش را. الذين آمنوا، آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و به طریقه پیغمبر کار کردن. وعده خدا امید ثواب و دعوت ثواب است که خدا به او مژده میدهد، بندگانش را که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن. بنان قل بگو ای پیامبر، لا اسألكم علیه اجرا، با دعوت دین و بیان شریعتش نمیخوایم از شما خدا مزد را، مزد از شما نمیخوایم. الا المودت فی القربا، مگر دوستی در قرابت. نمیخوام از شما خدا مزد را الا المودت فی القربا، جز این که حقوق بستگان مرا رعایت بکنید، جز این که حقوق بستگان را رعایت بکنید و مرا اذیت نرسانید. همه قصدش دان میخوایم. قل بگو لا اسألكم علیه اجرا، با بیان دین از شما خودم پاداش را نمیخوایم. الا المودت فی القربا، مگر امو دوستی که در قرابت باید حفظ شود. بنان در قرابت ای باید حفظ شود که کسی رو نباید توهین بکنی، نباید لطش بکنی، نباید مالش را بگیری، نباید از وطن بیرونش بکشی. و معنی دومی که نمیخوایم از شما اجر و پاداش را مگر ای که دوستی بکنیم با قرابت ما، با خانواده ما. ذوی القربا، ببین نزدیکان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سعید بن جبیر و جمعی از صحابه پیغمبر، در روایت امام احمد در فضائل صحابه از حضرت عامر رضی الله عنه نقل میکنه که لما نظرت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قالوا گفتن یا رسول الله، ای پیغمبر، من قرابتو، نزدیکان تو کی است؟ من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کی از آنانی که ما مأمور شدیم به دوستی از آنها؟ من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کی از آنانی که واجب شده، لازم شده بر ما دوستی آنها؟ قال ابو پیامبر خدا علیه السلام، علی و فاطمه و ابناهما و قالها ثلاثه. حضرت علی، فاطمه، فرزندان ازو و ایره سه بار تکرار کرد. بدان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جاهای متعددی می فرماید ترک تو فیکم ثقلین، دو چیز بسیار گران رو به شما ماندیم، کتاب الله، یک قرآن کریم و عترتی و خانواده. و اینها می باشن تا که شما سر حوض کوثر داخل می شن، اینا می باشن. عزیز، مسئله دوستی با اهل بیت پیغمبر خدا علیه و سلام عزیزی نیست، تن اشیا نیست. امام شافعی رحمت الله علیه یک شعر بسیار جالب در امام فخرالدین رازی صاحب تفسیر روح المعانی و غالبا مفسرین را ذکر میکند، در اوجه بازنه میگه اگر رافیزی بودن دوستی با خانواده پیامبر خدا، شما ثقلین خبر بکنی، یعنی جن و انس خبر بکنی که من رافیزی بودم. امام شافعی میگه دوستی با اهل بیت پیامبر یکی از افتخارات ماست و ما یقینا اونها را دوست داریم، یقینا دوست داریم. بنان این موضوع را اختصاص برای تشیع ندارد، اختصاص به تشیع ندارد و این وجیبه ما و شماست، ایمان ما و شماست که در این رابطه دقیق بوده باشه. من میخوام یک موضوع را براتون عرض بکنم. ما شما بسیار کوچک هستیم، از علما و بزرگای خود باید یاد بگیریم. یکی از مولای صاحبای بسیار خوبی بود، در مسجد ما آمده بود، سفید بود، ما که دو ششت معلم بسیار خوبی بود، بعد از جمله سادات بود. خب قطعم رایش کردم، بعد گفت که بله من هم رای فلان فلان تو درس میخواندم، باز قطعه رو برام کرد. گفت در پلخونبی درس میخواندم، میرفتم میامدم، خب درسم شروع بود. یکی از روزها گفت یک طالب دیگه برما گفت که آقا صد ایجا بشید و این فلان فلان تو سر چپرکت همون تو کتاب رو گفت میدیم، ما پایین ششته بودیم. وقتی که همه قشونی که آقا صد ایجا بود چپ دکر از چپرکت پایین ششت. پایین شد برنا گفت که تو سید هستی و ما گفتیم که بلی هست. گفت از او آبا ای ایچ گاه از پیشم پیش نشد. مخته که میامون چه ساد میشد. بعد من را در جایش میشان. از او با خودشی طرف میشد و درد میخوانم. آخر گفت من شرمیدم درد ایلا کردم. درد ایلا کرد نشد. تو برنا گفت که ای ممکن نیست به یک مسلمانی که ایمان داشته باشد که ای خانواده پیغمبر خداست و ما با او احترام نکنیم. ای وجیبه ما شماست. ولی تقاضای ما ایست که خانواده پیامبر هم باید این را بفهمند که این قیزتی که پیش مسلمان ها پیش الله دارد، اینا هم باید اسلوب خود را سیرت خود را، اعمال خود را، کردار خود را به قرآن سنت باید موازف بکنم و این باید آرایش بتنیده. خدا نخواسته نشه که خدا آقا سر بگرد ریشش تراش، سگرت بزنه، نسوار بزنه، کارای ناروا را بکنه و ما بگیم که در تو کدام آثار پیامبر خدا که ما مکلف با به احترام کشویم. از این خاطر پیامبر از ما این را خواسته که وَاللَّهَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى هند دوستی با خانواده ما، با خانواده ما فقط باید دوستی داشته باشین و این یکی از سفارش هاست که در این باب دقیق بوده باشین و به اهل بیت پیامبر خدا فقط احترام بکنید. و من یقترف حسنتن و هر که بکند نیکی را نزد له فیها حسنا، ما زیاد میکنم او را در آن نیکی، در آن نیکی زیادش میکنم، چندین تضاعف برش میدیم. و من یقترف حسن عبدالله ابن سلام میفرماید که عبدالله ابن عباس و من یقترف حسنتن المودت لآل محمد صلی الله علیه و سلم، هر کسی که خوبی بکند با اهل بیت پیغمبر خدا علیه السلام نزد له فیها حسنا، به اساس او دوستیش با اهل بیت خداوند مطلب مقامش را بلند میبرد، مقامش را بلند میبرد. گپی عادی نیست، فکر نکنید که موضوع دوستی با پیامبر گپی عادی است. وقتی که پیامبر تعلیم پرسان میشد که یا رسول الله چی کنه به تو درود بفرستیم، پیامبر چه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی آل محمد، بس امی که فرق میکنه که پیامبر خود بر ما تعلیم میده و علی آل محمد. ان الله غفور شکور، به شک خداوند متعال بخشاینده است. یگان غلطی اگر پیش سر زده باشه الله میبخشد. من بعد از این دست به اهل بیت پیغمبر دقیق شد، بسیار احترام بکرد. شکور قدر شناس، الله قدر شناس است. ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا میگویند که بربست است محمد علی الله به خداوند متعال کذبا دروغی را؟ اصیب بسته کردن فین یشع الله یختم على قلبك، اگر چنان می بود فین یشع الله، و اگر چنان می بود که تو از جانب خود به خدا چیزی را بسته می کردی، یختم على قلبك، یختم على قلبك زائل بکنه از تو وحی را، وحی را از تو زائل بکنه بر دلت، دیگه مهر را نگذاره، دیگه بر تو وحی نمی شود. اختم علا قلبه، زائل کنن از تو آن وحی که به تو می آید. جای دیگر قرآن کریم سخت می گیرد، نگه اگر تو با ما چیز را زیاد بگویی ما از میرگ پیشانیت می کریم. بعد از باز امو گردن تا امو رگ گردن تا با قطع می کنیم، خب ممین و بالیمین میگیرم تو را با دست راست، یعنی با قوت میگیرم. اینجا میگه یختم علا قلبه، مهر مگذارد بر دل تو که دیگه به تو وحی نمیشود، دیگه وحی زائل میشود. و یمحو الله الباطل، و نابود میسازد الله باطل را، باطل را الله نابود میسازد. و یحق الحق بکلماتی، و ثابت میکند دین راست را بکلماتی، به سخنانش الله به سخنانش دین راست را ثابت نگه میدارد. به باره دیگر اگر کسی چیز زیاد بکنه الله این نبوت را از پیش میگیره و این به معنی نیست که دین ختم میشه، کسی دیگر را نبوت پیدا میکنه که دین را میرساند. و در حقیقت بر ما ایره میره که آنچه که ما داریم در این چیز را کسی زیاد کرده نمیتونه و نه هم کم کرده میتونه. و یم خلاه الباطل، نابود میتونه الله باطل را و تواس را، مکر شیطان را، مکر شیطان را. و یحق الحق، و ثابت نگه می‌دارد دین راست را بکلماتی، به کلماتش. انه علیم بذات الصدور، بشد آن ذات عظیم دانات با آن رازهایی که در سینه است. و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، باز هیچ کس دیگه پیدا نمی‌کنی که باز نگهبان بوده باشد، خامخا می‌بری. و هو الذي الله ان ذات است که يقبل التوبه، قبول میکند بازگشت را عن عبادی از بندگانش. الله ان ذات است که بازگشت را با عمل و با عقیده قبول میکند. و يعفو عن السيئات، و در میگذرد از بدی ها. و يعلم ما تفعلون، و الله میداند آنچه که میکنید. ببین خداوند متعال از بدی ها میگذرد، هر چی که هست باشه. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و قبول میکند دعای آنان را که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته را. و یزیدهم من فضله، می افزاید ایشان را من فضل از فضلش. از فضلش الله برش می افزاید که امان پاداش هست. پاداش الله برشان زیاد می دهد. والکافرون لهم عذاب شدید و کافران را مر ایشان باز عذاب سر. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید که الله می فرماید این من عبادی من لا یصلحه الا الغنا و این من عبادی و بعد از بندگاه ایم است که نمی تواند برای دو مگری که او را غنی بسازم باید برمود غنایش برش خوب است ولا افقرته اگر ما او را فقیر بکنم لفصد علیه دینه بود دینه فرش باطل میکنم عقاید فرش باطل میکنم و این من عبادی و بعد از بندگاه ایم است که لا یصلحه الا الفقر نمی تواند او را مگر امی که فقیر بوده باشد ولو اغنیته اگر مورا غنی بکنم لست دا علیه دینه دینه ترس خراب میکنم از این خاطر است که فقر و غنای که ما داریم این به شعن ما خوب میزیبه در حالتی که هستیم الله اونوره که بر ما تین کرد اونو خیلی خوب است بنان اضافه ناقی ناقی بیزه جنجالا رو نکنیم و الله هم میفرمد که ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض اگر خداوند متعال گشایش میداد رزق را به همه انسان ها لبغو خواه ما خواه تویان می کردن فی الارض در زمین ببینید که حضرت خباب بن العرب رضی الله عنه می فرمد که توایفی از بنی قریظه و بنی نذیر یار ما دیدیم که پول داشتن زندگی داشتن که ما که اگران با بیت بابرسه می کردن می کنیم که همونتی که بمان باشد همونتی که بمان باشد الله می گه که اگر ما رستان گشایش می دانیم برای بندگان خواه ما خواه فساد می کردن بعد از او کسی که پیخداش زود او جهاد نمی کنه می فهمه؟ کسی که قصر والا شد دیگر بکوشیش اگر حال خیابان گفت نیست قسم با خداست که حال خیابان امریکا این طور است که در امیجا بیخی مطلق کفر هم اعلان بکنه الله شاید است که قصر فرسای وطن دیگر ترس نمی کنه بلند منزل والا دیگر نمی رو این خوب شناخته یا این گفای آدی بخواهی که مطلق بگه که سیکولاریزم حکومت ترکیه اگر اینها از خانش برآمد الله شاهد است. این را شما باور داشته باشید. زیرا که رأی کشمکش دنیا یه سرک قیر، یه پیجورو، یه بایتا و دالر، یه پس بطر که رفتن، در روز بازمان خوش خوردن، کرده او چکه کردن، این را در زندگی دیگه نمی کند. این را در زندگی دیگه نمی کند. قرار ای که در این ششتر. الله جل جلو خوب می داند که رزق با کی زیاد بکنه با کی کمش بکنه. و کی کمش کنه الله اینا خوب میفهمد و بقو فی الارض طغیان میکنن در زمین ولکن ینزلو به قدر ما یشاء ولی الله نازل میکنه به اندازه آنچه که بخواهد انه بی عباده خبیر به شک و ذات عظیم به بندگانش خوب داناست بصیر بینا هست دا خبیر دانا هست و بصیر بینا هم هست و هو الذی الله آن ذات عظیم است که ینزلو الغیث نازل میکنه باران را من بعد ما قنطوا بعد از انقطاع امید آنها الله او ذات است که بعد از اینکه مردم بخی ناامید شوند از باران باران نازل میکنند و انشور رحمته و تیت میکند گسترش میبخشد رحمت خود را باران خود را الله جلجلو در ما باران قطع کرده بود چند سال هیچ کس زورش نمیرسید در پاکستان یک جایی که مجبور شد فیره بلند شد نمک افاش داد که بیسا باران مصنوعی بکند باران مصنوعی بکند او باز نقصش از باران که دزیاد شد نیه او شوره پایین کرد برش باز کشتش خراب کرده الله جل جلو ایتو ذات عظیم است که بعد از اینکه انقطاع از باران میشه اون باران نازل میکند و هو الولی و اوز کاسا و هو الولی ولی ترجمه شخص گرفته بودیم که آن ذاتی که به اساس حاکمیت مدد میکند او است که ولی و کاسا الحمید ستوده شده و من آیاتی از دلائل قدرت خداوند متعال وحدانیتش خلق السماوات والارض آفرینش آسمان ها و زمین است و ما بست فیه ما من دابه و آفریدن آنچی که پراکنده ساخته از جنبنده ها در زمین از جنبنده ها را پراکنده ساخته عجیب جنبنده های عجیب عجیبی است یقین که انسان تعجب میکنه در حیوانات ببینین در پرنده ها ببینین در بحر ببینین در سر زمین ببینین کلش بنان ضرورت دارد کلش بنان ضرورت دارد الله و کلش آب نان میدهد کلش با آب ضرورت دارد الله و کلش آب میدهد ایت خدای است و هو علا جمعهم و آن ذات عظیم علا جمعهم به فراهم کردن آنها به جمع کردن آنها ادای شاء و قدیر وقتی که بخواهد توانا است هر وقت که بخواد یعنی کل گیره پسنده میکنه، کلش پسنده میکنه. و ما اصابتون من مصیبت، و آنچه که برسد به شما من مصیبت از مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، و سبسبب آن است که کس کرده دستهای شما، و یعفو عن کثیر، و در میگذر از بسیاری از گناها. یکان بار که بعد چیزا برسان میرسه به اساس اعمال خودتان، اعمالکم و اعمالکم. ببین که معنا چیز اقا جنبنده هایی که در روی زمین هستی کل سبس میگیرد و کل میشه میار حیاتی خود را تقیی میکند. تو که کل سرطبه دیتی مخلوق هستی بطوی الله چیز را نمیدهد، تو را الله دلیل میکنه صافت الله. چونه نیست مشکلی که پیدا میکنی از طرف خودت هست، خودت جنجال میکنی. بنان شریعت را بپذیر، قانون خدا را تطبیق بکن، آب زیاد میشود. قانون خدا را بپذیر، خداوند مقدر عدالت را مر کسی یک کسی در باز نمی کشد، دزدی باز نمی شود. این کلش اعمال بدبختی از جان خود ماست. و ما انتم من عاجزین فی الارض، و نیست شما عاجز کنندگان الله را فی الارض در زمین. و ما لکم من دون الله، و نیست شما را بغیر الله من ولی کدام کارساز ولا نصیر نه مدد دارید. و من آیاتی از دلائل قدرت باری تعالی الجوار فی البحر کالاعلام، کشتی های روان است در بحر، کل اعلام ایستادگان مانند پشت های بر پشت دریا، مانند کوها، مانند کوها کشت کشتی افتاد. در من کشتی دیدم 12,000 نفر در آن بینش بود، 12,000 نفر 12 منظر. واقعا که این کل اعلام به قرآن نگه، اما تو کو بارید یکی تعجب انسان بکنه که فرارگه ایچی رقم هستن کشتی های تحت البحری، کشتی هایی که میدان هوایی درو داره. اما نمیبینیم که الله جل جلاله میگه که از دلایل قدرتش هست که ارقا از نظر منطق فکر بکنی با اوی گرانی که یک چیزی بوده باشد اما بعین باید پایین برود، ولی فرقش نمی کند در سر آب نگردد. این یشعی از کنی ریح اگر الله بخواد ساکن گرداند باد را، باید لن نرواکید علا بحری، پس گردن تمام روز استاده بر پشت دریا. اما کشتی دیگه قرار کرد استاده، دیگه حرکت دادش نمیتونی. الله باره پیدا کرده این کشتی های کلان را سوان میکنه. این نفی دالک لآیات مسلمن، در این دیدن از این کشتی ها و حرکت باد دلائلی است لکل صبار و هر انسان ثابت قدم بر دعوت شکور و احسان شناس. انسانی که احسان شناس بوده باشد با او دهی دلائلی باشد. او یو بیقوهن بما کسبو، یا اگر بخواهد حلاک کردن اهل کشتی را بما کسبو، و انکار که میکنن و یعفو عن کثیر و در میگذر از بسیاری از گناها. او یو بیقوهن بما کسبو، اگر بخواهد الله حلاک کردن اهل کشتی را بما کسبو با اعمال که میکنن، و یعفو عن کثیر و در میگذر از زیادی از گناها. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، و تا بدانند آنانی که مجادله ناروا میکنند فی آیاتنا در آیات ما، مالهم من محیص، نیست ایشان را هیچ راه گریز، مالهم من محیص، جای گریز برشان نیست. فما اوتیتم من شیء، پس آنچه که داده شده من شیء از چیزی، فمتاع الحیات الدنیا، پس آن بهره اندکی از زندگی دنیا. الله میگه که آنچه که داده شده من شیء از چیزی، هر قدر که زیاد داده شده بازم من شیء، فمتاع الحیات الدنیا، بهره ناچیز از زندگی دنیا، متاع الحیات الدنیا. متاع تعریف کرده بودیم، ببینید که تنور پاک است، فقط همه قوات استش استفاده میکنیم، در جای مقطع بسیار کوچک. و ما عند الله خیر، و آنچه که نزد الله هست بهتر است و ابقا پایدارتر، للذین آمنوا مرآنان را که ایمان آوردن، و علی ربهم یتوکلون، و پروردگارشان اعتماد میکنن، و پروردگارشان باور دارن و توکل میکنن. و الذین یجتنبون کبائر الاثم، و برای آنانی که پرهیز میکنن. ببینین علی برمایی را الله گفت که خداوند متعال آنان را که جدال میکنن در آیات ما میدانند و از پیش جای گریز ندارن، و آنچه که به شما از زندگی دنیا داده شده یک بهره ناچیزی است. آنچه که پیش الله است او پایدارتر است. برای کی؟ برای آنانی که به پروردگارشان اعتماد دارن، توکل دارن. حال نخستین وقت پاکسازی را بر ما شما تعلیم میده که به اساس از او ما از جمله مردم میشیم که به الله اعتماد میکنیم. آنچه که خدا به ما داد میگم نه امی درست است، به او راضی میشویم. بنان چی کاری بکنیم که ما مورد نعمت خداوند متعال واقع شویم؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، و برای آنانی که پرهیز میکنن از گناه های کبیره، کبائر الاثم از گناه های بزرگ، و الفواحش از بی حیایی، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و چون اینها به خشم بیاین در میگذرن و عفو میکنن. والذین یجتنبون بعد از ایمان و توکل، که هر دو جنبه قلبی داشت، به هفت برنامه عملی قرآن کریم که جنبه نفسی و جنبه روحی دارد و اثبات میکنه این صفات را در جنبه فردی و اجتماعی، یک یک را الله عز وجل برای ما شما بیان میکند. بنان اول صفت یک مؤمن است که پرهیز از گناه های بزرگ، الذین اجتنبون کبائر الاثم، از گناه های بزرگ. گناه های بزرگ کی است؟ کدام است؟ هر آن عملی که شریعت خدا او را به نفس چی کرده منع کرده باشد و تهدید کرده باشد مخالفین آن را به عذاب. بدانی کار نباید چیزی که خدا نهی کرده باشد منع کرده باشد و تهدید هم کرده باشد، بدان اون گناه کبیر است. در این باره دیگر گناه کبیره، هر گناه من حیث گناه به اساس عمل کرد، میبینیم که به یک وجهش صغیره نسبت به اون گناهی که بالاتر است، و به وجه دیگهش میبینیم که نسبت به ما تحتش کبیره است. و برای مسلمان زیرنده است که از گناه چی بکنه؟ اجتناب بکنه. و الفواحش از بیحیایی، این دوم صفت است که یک مسلمان باید داشته باشه. بیحیایی باز عام است، بیحیایی در شریعت خدا از اجتناب باید بکنه. در مقابل دین خدا دموکراسی گفته بود این بیحیایی است، والله والله سر خفه میشه. بیحیایی اینی هم است که تو شریعت خدا در حجاب داره، تو باید او را مراعات بکنی و تو حجاب از رویت من دازی، از بدنت من دازی. این بی حجابی ای چی هست؟ بی حیایی هست، این فواحش هست. اختلاف یک جا زنده کردن در ماموریت کرده مردا بشین و بخیر، این چی هست؟ این بی حیایی هست، این بی حیایی هست. و الفواحش الله منع میکند، منع میدارد از فواحش و آنانی که اجتناب از بی حیایی میکند. توصیف دوم در باره تسلط بر نفس هست که جنبه پاکسازی دارد، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و چون به خشم بیاین هم یغفرون، ایشان فوراً در میگذارن. صفت اول یک مؤمن خویست که از گناه کبیره خود دور بگیرد، و الفواحش از بیحیایی. مسئله بیحیایی را به اصلاح از قبیل ذکر خاص بعد از عام است. دوم صفت و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چون به خشم آورده شوند خشم بکنند باز فوراً در میگذارند. سوم صفت و الذین استجابوا لربهم، و آنانی که قبول کردند حکم پروردگار خود، استجابوا لربهم حکم پروردگارشان را قبول کردند. حکم پروردگار در جو خروج به جهاد و به گسترش دین است. اینا وقتی که الله برشان گفت که در راه خدا برزنیم، بعد نگفتن که خانمم چطور میشه، اولادم چطور میشه، خانه و پولم چطور میشه. استجابوا لربهم و حکم پروردگارشان اجابت کردن و اقام الصلاة برپا داشتن، نماز را برپا داشتن، و امرهم شورا بینهم، و کار ایشان مشورت کردن است بینهم با هم در میان خود. و من ما رزقناهم ینفقون، و از آنچه که ما روزیشان داده بودیم انفاق میکنند. و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و برای آنانی که چون برکت ایشان را البغی، یک سرکشی قصدی، حمله قصدی، هم ینتصرون، اینها انتقام میگیرند، یاری میگیرند. استجابوا لربهم را ترجمه کردیم به معنای جهاد و خروج به جهاد است. اقام الصلاة در پاداشتن نماز از حمله قصدی هم بحث صورت گرفته. و امرهم شورا بینهم، و کار ایشان مشورت کردن در میان خودشان. ببین شورا هر با مصدر به معنای مشاورت باشد، باید در آیه کلمه زور را در تقدیر بگیریم. و امرهم ذو شورا بینهم، یا هم حمل بر تأکید شود، زیرا که ذکر مصدر به جای وصف معمولا همین معنا را می رساند. ولی اگر شورا به معنای کاری که در آن مشورت می شود بوده باشد، طوری که امام راغب اصفهانی گفته است، میگه الامر الذی یستشار فیه، مشورت نیست، کاری که در آن باید مشورت کرده شود. دیگر نیاز و تقدیر نیست، دیگر زور را دیگر نمیگیره. پیامبر ما علیه السلام در حدیث متعددی در رابطه به مسئله شورا اشاره میکند. یک جا میفرماید که خود یا رسول ما گفت ما پیغمبر خدا این نظر بین امر، اگر یک کار بر ما واقع شود لیسه تی بیان امر ولا نهی، اما تأمرونی در او جا نه حکم کردن و نه نکردن باشد، باز ما چی بکنه؟ قرده پیغمبر خدا شاورو فیه الفقهاء العابدین ولا تخصو فیه رأی خاص. در این موضوعات از علمای عابد و خدا ترس مشوره بگیریم و در یک رأی خاص شما حرکت نکنید. ببینیم که دو صفت برمادیم، علمایی که عابد هستند، علمایی که تقوا ندارن از اونا استفسار نکنید ولو که بسیار خوب میخواهد، زیرا عبد میشه مردمایی که متقی نیستن و عالم هستن و نوکر میشود. فتوا را به اساس چی میدن؟ به اساس رضایت مردم، مردم راضی شود، به اساس رضایت حکام جابر و از او به اساس فتوا میدن، نه با رحمای عابد پرسان بکنی که او در قصدی تو باز نمیشه، باز نه که غلط است. نه حضرت طاهر بن سعد بن ساعدی رضی الله عنه میفرماید که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که ما شفع عبد قط به مشورت ولا سعد به استغناء رأی. هیچگاه یک انسان بدبخت نمیشود که مشوره بکند و هیچگاه یک انسان ولو که هر قدر عاقل بوده باشد به استغناء رأی کامیاب نمیشود، حتما از پیش غلط میشود. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که هیچ کس را به اندازه پیغمبر خدا علیه السلام ندیدم که زیاد مشوره میکند. پیغمبر تأیید وحی الهی داشت، با وقت زم چی میکرد؟ مشوره با وقت زم به مشوره پیش میرد. این مشوره چندین ابعاد دارد. مشوره در خانواده یک مسئولیت است که باید مسلمان ها داشته باشد، مشوره در نظام، مشوره در ولایت، در ولسوالی، در کلی چیزا باید جرازی و مشوره ها صورت باید بگیرد. و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون، آنچه که روزیشان دادیم انفاق میکنند. و الذین اذا اصابهم البغی، و برای آنانی که چون برسد به ایشان حمله قصدی، هم ینتصرون، ایشان انتقام میکشند و یاری میطلبند، فورا دیگه بازی تو چپ نمیشینند. ببینیم که ینتصرون انتصار به معنای یاری طلبیدن، بعد آن را به معنای تناصر یعنی به یاری یک دیگر چی میکنند؟ میشتابند. هم ینتصرون، اینا فورا چی میکنند؟ به یاری یک دیگر میطلبند. وقتی که کفار چندین کشورها یک جا میشوند و ائتلاف جهانی تشکیل میدن، هم ینتصرون، مسلمان ها هم کمک میکنن و انتصار میکنن، یک دیگر را حمایت میکنن و کمک میکنن و در مقابل باز میشن، لیکن نمیتونه که مسلمان ها در این پر ایستاد شد، هم ینتصرون، بعد در مقابل باطل ایستادگی میکنن. و جزاء سیئه سیئه مثلها و سزای بدی بدی از همان اندار، هر کسی که تجاوز میکند در مقابل تجاوز عمد شمشیر بخارد، سیئه مثلها. فمن عصا، پس کسی که عصا کند و اصلح و صلح کند فاجره علی الله، پس پاداش از او با الله است. مسلمان ها هم با وضاحت میگه صلح بهترین کار است، جنگ بد است، صلح خوب است، و بیان صلح بکنیم دیگه. صلح بکنیم، صلح به معنی اینه که فرمان بچنن، صلح به معنی اینه که بیا بشین واقعیت را قبول بکن. صلح از نمیشه ایت کار ما را قبول بکن، صلح همیست دیگه، تو خواه آمر شد. صلح امیره میگه که بشین و موضوعات تحلیل شد، تو از رایت پایین برو، ما از رایت پایین، یک شای سوم که او فیصله کننده بوده باشه، قرآن حدیث سرزامه او بکن، اینی صلح هست. فاجره علی الله، انه لا يحب الظالمین، الله دوست نداره ستم بران دار. ولی من انتصر بعد ظلمه، ولی من انتصر، و هر کسی که انتقام کشد بعد ظلمه، بعد از مظلوم شدن او، فا اولای که ما علیه من حساب، پس آن جمانیت برشان هیچ بدیه، ما علیهم من سبیل، برایشان هیچ رای مؤاخذه نیست. کسی که انتقام بگیرد بعد از اینکه مظلوم واقع می شود، پس آن جماعت ما علیهم من سبیل، نیست برایشان راه مؤاخذه. کسی را بکشی، نه مال برش کنی، نه اولاد برش کنی، بعد بگی که ولی چرا جور نمی، چرا جنگ میکنن، او را ملامت کن، او را ملامت نکن. بنابراین هر انسانی که مظلوم واقع می شود، یک گنجش خدا با تو تسلیم نمی کنه که وقت زفش می کنی تو سک می زنن. پس انسان که مورد ستم قرار بگیرد، اگر قال مقال می کند، اصلاح را بیار، به اعمال تلتفات بکن، به اعمال تلتفات بکن، تو چی را شروع کرد، چی را شروع کرد، با انسان ها به چی شکل برخورد میکنی؟ چی رقم ممکن بوده باشد اگه انسانی که لچش بکند، صد را خرش اعلا بکند، در آب بردش ده ها جنه خرش بکند، بعد باز امید داشته باشد که او احمق باز میار باز را تایید میکند، اولادش از بین ببری، کل خانوادهش هلاک بکنی، باز میار باز را تو تسلیم میشه میگه که تو خوب هستی؟ در زندگی کار کسی نمیکند. بنان ممکن نیست رای خلاصی این نیست که به این شکل پیش برده با واقعات ها تسلیم پانچی که الله میگرد به این باید گوش داده شد غیر تو آرامه نیست. انما سبیر علی الذین یظلمون الناس، جز نیست که راه ملامت و مؤاخذه بر آنانی که ستم روا میدارن بر مردم و یبغون فی الارض بغیر الحق و فساد میکنن بر زمین بدون دستاویز بدون دستاویز اولئک لهم عذاب الیم، انجام ایشان را عذاب دردناک. ولمن صبر، کسی که صبر کرد، ولمن صبر و غفر، و البته هر که صبر بکند و در گذرد، این ذلک لمن عزم الامور، مسلما این از کارهای پر اهمیت است. در زندگی کسی که تو ظلم بکند، ببینید که دو تفاوت داریم، خب دهی دقیق شوید اتونه شو که از را غلط بگیریم. یکی قبول کردن ظلم فردی، قرآن به این تشریح میکند. یک کسی سر ظلم کرد ولی من صبره، کسی که در همه بخش جانب مقابل مسلمان بوده باشد، حق به زمین تکمک گرفته باشد، تو را لحظ کرده باشد، یک دو برد زده باشد، اگر صبر بکنی تو معامله بالمثل نکنی و با حکومت نست باشد و غفره و در گذرد، یه اجنده کارهای بزرگ است. این کارا باید ما بکنیم. ولی یکی در سیستم است، در سیستم اندکترین عقبگرایی بکنی الله تو را از دینت هم میکشد. این ظلم ما قبول نمی کنیم که کشور اسلامی قانونش بیدین بوده باشد. این باز انحراف است. در مقابل چنین حرکت استادگی بکنه است. مسلمان چی میشود؟ اگر انسان به قرآن دست میده محکمه او را محکوم به اعدام میکند. دیگر مردم میخوان چرا این محکوم به اعدام شد؟ در این رقم مسائل ما صبر نمی کنیم، چنین انسان ها را ما محکوم میکنیم. به این باچک نمیشون. و من یبلغ الله فناله من ولی، هر که را الله گمراه بسازد پس نیست او را خواستار من بعدی بجز الله. و تر الظالمین میبینی ستمگاران را لما را او را عذاب، وقتی که ببینن عذاب را یقولون میبین هل الی مرد من سبیل، آیا هست بسوی بازگشتن و دنیا من سبیل کدام راه رایت در تر با زمال صالح بکنن. و تراهم ببینی ایشان را یاردون علیها، که پیش کرده شوند بر آتش، خاشعین من الظل، فروتنان از ذلت. از ذلتشان چی میشه؟ فروتن میشود. یعنی فروتنی و عاجزی که به اساس بزرگی باشه بسیار لذت دارد، عاجزی که به اساس تحقیر بوده باشه بسیار بد است. خاشعین من الظل، اینا فروتن و عاجز میشود به اساس ذلت. ینظرون من صرف خفی، میبینند از نگاه پوشیده، و نگاه پوشیده پوشیده سر میکنند، چشمایش هم واضح نیست. تر ببینیم مطر است به معنای گردش چشم، و طرق العین یعنی گردش یک بارگی چشم، یک بار مثل منتفض میشه پس دو دورش میدهد، که دلیل بر طرق است. خفی پوشیده. و قال الذین آمنوا، و گوین اهل ایمان، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، مسلما ان الخاسرين مسلما زیانکاران کامل، الذين آنان هستند خسروا انفسهم، که در زیان انداختن خویشتن را، و اهلهم و خانواده خود را، يوم القيامه در روز قیامت. زیانکاران کامل کیست که خود را و اهلهم و خانواده خود را در زیان انداختن یوم القیامه روز قیامت. الا این الظالمین فی عذاب مقیم، بشک ستمگاران در عذاب دائم هستند. ستمگاران در عذاب دائم هستند. و ما کان لهم من اولیاء، و نیست ایشان را حامیان و کارساز، یعنی سرونه هم که مدد کند ایشان را من دون الله بغیر الله. و من یبلغ الله، و هر که را گمراه سازد الله به بعد انتخابش، فما له من سبیل، پس نیست او را راه خلاصی برشان نیست. ببینید که و ما کان لهم من اولیاء، نباشد ایشان را حامی و کارساز، من ینصرونهم من دون الله، که مدد کنند ایشان را بغیر الله. من الله ممکن است به معنای من قبل الله، از طرف خداوند متعال، از سوی خداوند متعال، یا معنای فی مقابل الله، در مقابل خدا کس نیست که با استادگی بکند او از اونها عذاب را دور بکند. استجیبو لربکم به نام رای خلاصی چیست؟ استجیبو لربکم قبول بکنید فرمان پروردگارتان را من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، پیش از آن که بیاید روزی که بازگشت او را نیست من الله از جانب خدا، پیش از که تو یک روز سر به خود را تسلیم بکن و اجابت الله را بکن. مالکم من ملجئین، نیست شما را خدا پناهگاه، من نکیر، امکان که در نمیتونی که این روز نیست و این روز نباشد. بیاید خار استجابتش را اقوام رهبرای بزرگ مسلمان ها اونا میکردن، اونا رهبرای امروز وارد نبودن که استغنا میداشتن، اونا کوششون بری بود که همیشه علما را میخواستن و برش میگفتن که بر ما نصیحت بکن، بر ما بگو گفت بزن کجای ما غلط است که اصلاحش بکنم. از این قدر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی که خلیفه میشه حضرت حسن نبسوی رحمه الله را میخونه و برش میگه که چیزی برم بگو، بعد اون مبارک برش سخنان خدا میگه که یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، اعلم خوب بدن ان الله جعل الامام قوام کل مائل و صلاح کل فاسد، بفهم که خداوند متعال ائمه را تعیین کرده آنچه که در شرف افتیدن باشد او را باید بکند و آنچه که به طرف فساد میرود او را باید اصلاح بکند. بعد توضیح برشون بفهم که ان الله جعل الامام کالراعی، الله امام را مانند چوپان قرار داده. چی میکنه چوپان؟ که رمی خود را بچرا اتیب المراح با سرزبتهی چرا با او را باید ببرد. این مکلفیت تو است که امت را انتو سیراب بکنی و این از وجائب تو است. بنابراین استجیبو لی ربکم به معنی ازی که شما قوانین پروردگارتان را ببردین و اجابت بکنین. یکان بار انسان فراموش میکنه، کسایی را باید بگیره که اونها بر شما یاد آور شود که در کجا غلطی است. هارون رشید وقتی که خلیفه شد به حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنه خط نوشته کرد و برش گفت که ببین کل علما پیش شما آمدند و ما اونها را نوازش کردم، قدر و منزلتش را شناختم، تحفه ها برش دادم، ولی تو پیش من نیامدی. به نه هر دای ختم به تو رسید اطمان باید تو بیایی، تو باید بیایی که من برای تو باید بشینم. یکی از منصبایشی خط برش میبرد، وقتی که میبرد امام در مسجد است، شاگردهش هم کت شش ده. بعد فرمانصب دید که می کت کالای لکس و ایچیش، حضرت امام شد که دستار شد به نماز خوندن شروع کرد. بعد فرمانصب هم معتب همونجا شش خاطی نماز خلاص کرد. وقتی که نماز خلاص کرد فهمید که به نماز از خلاص نمیشون، به من برست گفت که خیرت خوب باشه که جامد، گفت که خلیفه مسلمان ها یک خط برسرایی کرده. بعد خطا گرفت برای یک شاگردش گفت که را بخوان و او وقتی که خواندش بعد تایید برش گفت که در پشتش برش نوشته. شاگرد گفت که سر یک کاغذ دیگه برم. گفت نه نه در این برش نوشته، اگر این را دزدی کرده باشه با ما آورده باشه از بیت المال بوده باشه به نه این مال حرام نباید امرن باشه، پس برش ردش بکن. و اگر مال خودش بود او نه اگر دزدی کرده پس ردش بود که مال قصد باشه و اگر بیت المال بر ما داده باشه بنا نباید به جای مطرح شود، بنا در پشت جای است باید نوشته کنیم. گفت خب نوشته میکنم. چی نوشته کنم؟ گفت برسلو به ای کسی که به اساس ظلم، به اساس عدم التفات به شریعت خدا و تقسیم بیمعنای بیت المال الله عبد لذت نماز گرفته، ای انسانی که به اساس ظلم و عدم التفات به تنبیه خدا و عدم کارایت با این نظام خداوند مطلع عبد لذت قرآن نگرفته، بعد برش میگه که اون ذات عظیمی که به اساس بدکاری تو لذت نماز از تو گرفته. بعد توصیه های خدا برش نوشته میکنن. این توصیه ها که برش نوشته کرد این خط برای همون سیمنصب پاس داد. این سیمنصب در وقت گرفتن خط گریان میکرد، بیرون که بار آمد لباس خدا او سو کرد، گفت تیر ما را بایی حشم بایی علتی که ما داریم. اصل گفت خود در ایجا بود. خط میدارد به هارون رشید و در نزدیک قصر او را کسی نمیماند. بعد خدا معرفی میگه که ما فلانه کماندان یا فلانه سمنصب هستم. پیشم یه هارون رشید که داخل شد، هارون رشید چی خبر کرد؟ قطعا با خداست که او کسی را که فرستاده شده او کامیاب شد که کسی که رئیس کرده بود او در زیان افتید. بعد خدا برش میتکیره مطالعه میکنه گریان میکنه. و یکی از شاپوس ها بس میگه که اجازه بده که سر فرش رو بس بپرانم. بعد گفت که نه، چرا فرش رو بپرانم؟ او را بگذار که یقینا حق گفته و ما واقعا که انزل از لذت قرآن و نماز و ذکر از کشم الله گرفته. بعد هفت سودکی او را میخوان. مشکل ما همیجاست که آنانی که به بیش سلاتین میره چاپلوسی درش میکنه. وقتی که چاپلوسی درش میکنه خیالش میکنه که من ایش خطا ندارم. ای بهم است که استجیب ولی رب کن با پروردگار اون اجابت بکنیم. ای کفی عادی نیست تو برو پر ریجمو رمت بگو که میمونو کرده. قسم با خود است که ایچ گرد صرف نشه 20 سال وقت تو نیتی دید دنیا. 20 سال وقت کنانه که تو را نکشه. با مرض خودت میموری. گم میشی و الله از تو از اعمال خودتان میکنه. با هر وزیر و هر کلان کسی برود و باش بگه استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. ایتو برش بگه ما لکم من ملجئ یوم اذن و ما لکم من نکیر. باز انکارم کرده نمیدونی که ولکر چطو شد و چطو نشد. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. پس اگر اعراض کردن از پیام تو و این پیام واضحت گوش ندارن، پس نفرستادیم تو را بر ایشان کدام نگهبان. این علیک الا البلاغ، نیست در بالایتون مگر فقط رسانیدن. و اِنَّا اِذَا عَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، و هرگاه چون ما بچشانیم انسان را از جانب خود گشایش، فرح بها به اون صحب خوش می شود. و این تو سبهم سیئتون، و اگر برسانیم به ایشان بدیه به ما قدمت ایدیهم، نه که خداوند مطالبه بدی را دوست دارد، به ما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که پیش فرستاد دستای ایشان. فإن الانسان کفور، بیشک انسان سخت باز ناسپاس است، سخت ناسپاس است، صدها خوبی را فراموش میکنه یک کلمه خراب را باز قائم نگاه میکنه. لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من نشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله مولانا العظيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد از اینکه الله جل جلاله همه انسانها را مجموعش دعوت کرد به قبول دین و برای پیامبر خدا تسلی داد که اگر اعراض بکنه از پیام دین پس تو بر اونها کدام نگهبانی نیست. بعد حاکمیت خود را در این نظام تثبیت می کند، هم در کائنات و هم در وجود خود انسان ها. ارشاد می دارد که لله ملک السماوات والارض، یعنی ذاتی که قانون می سازد و هم ذاتی که تکلیف را بر شانه های بندگان تثبیت می کند، مرعور است پادشاهی آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء، می آفریند آنچه که بخواهد. وقتی که مالک اوست آفریدگار هم اوست. با اساس یزی آفرینش، اختیار آفرینش، یهب و لمن یشاء و اناثا، می بخشد برای کسی که بخواهد، اناثا یک سر دختر، یک سر بخش دختر می ده. و یهب و لمن یشاء و ذکوره، و یک تعداد را الله می بخشد، یک سر فرزندان، بچه را بخش می ده. او یزویجهم ذکرانا و اناثا، و یا جفت دهد ایشان دا، هم از مرد زن. و یجعل من یشاء و عقیما، و میگردن کسی را الله که بخواهد بی اولاد. چرا ایتو میکند؟ انه علیم، و ذات دانا است بر احوال بندگانش، قدیر و تواناست. اول ببینید که خدا گفت که مالک آسمان ها و زمین ما است، پس اعطا و بخشش از آن ما است، قانون و نظام از آن ما است. نمونه از این حاکمیتش در ایست که یک اداد را خداوند مطال یک سر دختر می دهد. چرا؟ انه علی، خدا دانا است به این که در حق از این انسان که فرزند نر نبوده باشه این خوبتر است باشه. قدیرون تواناست، این را به اساس عجز ایتو نکرده که عاجز شده باشه که برای فرزند نبود بلکه دختر برش داره. این کار را به اساس علم و و هم با قدرتش که همان یکی از موضوعات دوستی خدا با انسان است، یکسره برشن چی میتر؟ دختر برش میدهد. و یهب لمن یشاء ذکوره